هذا الوعد کلا بیدا وعدا چتا سوای قیامت برازی او عذاب برازی ان کنتم صادقین کئی تا سورشتنی ویقولون وایدا کافر متا هذا الوعد کلا بیدا وعد دا عذاب دراتلو ان کنتم صادقین کئی تا سورشتنی اللہ ویلو یعلم الذین کچرپو حشیاغ کسان کفرو چی کافر دی حین پکم وقت کی لا یکفونا چی بندول بنشی دی عن اجوہہم النار دخپلو مخنو نور مخنو بے پا اور کس وزی او دخپل مخنو با اور بندول نشی ولا عن ظہورہم او نبا دخپلو شاگانو ند جہنم اور بندول شی یعنی مخکنا رستنا لان دے باندے باوروی ولا هم ینصرون او نبا دوی سر امداد اکڑے شی نبا دوی سر امداد اکڑے شی نو پدغا وقت کی بدئی ند مخنا اور بندول شی او ند شانا برا اوقت نبا سوی اور بئی لکور سور اعراف اتم پارکی چلان دے باند دے باوروی ندائی بزان دور نہ پیس طریقہ خلاصو لینشی ادا اور نہ بدائی پیس طریقہ بچ کی دینشی سورہ آراف کی وئی آتم پارا کی اللہ دے جہنمیان و حال چھ ذکر کین وئی دبرا نبا عذابوی دکت نبا عذابوی ندائی بزان داغین پیس طریقہ اللہ رب العزت و اخلاصو لینشی بچ کو لے بنشی آیات یوسل و اختمو گو رئی لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم دی جهنمیانو د پارا من جهنم مهاد د جهنم مهاد فرشنا بستر بيدور ومن فوقهم غواش او د پاسد دوی بی پردی دور لان دی بستر بيدور دا پاسا پردے بے دوروی وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ او دارنگی سزاور کو منگا ظالمانو تا نو دا برا نبوروی دا کتا نبوروی زکا دلتا وی لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُو کَچَرِ پُوحَشْ يَا کَسَان کَفَرُو چِ کَافِرْ دِي نن خوئی عذاب بکلے او عذاب با پا منکل رازی کچرے پوش یا کسان کفرو چی کافر دی حین پا کم وقت کی لا یکفونا چی بندول بنشی دی عن اجوہہم النارا دمخن اخپل نور ولا عن ظہورہم او ندخپل شاگاننا ولا هم ینصرون او نبد دوی سر امداد اکڑیشی دی خوی عذاب بکلے اللہ و ایداد دید مرضی مطابق نشی رات لے بل تأتیہم بغتتن بلکہ راضی بدا عذاب دوی تناسا پی کہ دنیاوی عذاب دے یا کہ قیامت تے نو ناسا پی برازی بل تأتیہم بغتتن بلکہ راضی بدوی تد عذاب ناسا پی فتبحتهم نو حیران بکی دوی حیران بپا دشی دے فَتَبْهَتُهُمْ نُحِرَانْ بَكِدْوِي فَلَا يَسْتَتْوِعُونَ رَدَّهَا نُدَيْبَ وَسَوْ تَاقَتْ نُشِي لَرْلِهِ دَرَتْكُو لُدَدِي عَذَاب وَلَا هُمْ يُنْزُرُونَ او نبدوی تے انتظار اکڑیشی محلت ببیاور لکڑیشی اس خدیوی عذاب بکلی او کل برازی واللہ ویچ کل راشی نو ناسا پی برازی قیامت بناسا پی راشی نو دی با حیران کی فتبحتهم حیران با کی دوی فلا استطویعون ردها نو دی با وسو طاقت نشی لرل ردها دواپس کولو ددی عذاب ولا هم ينظرون او نبا دوی تا انتظار اکڑیشی دوی تا با حس قسم زربر محلت ور نکڑیشی اس دی رسو آیات مبارک کی بیا اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَا او بیشک ٹوکی کڑی شوی برسولن دا پیغمبرانو پوری من قبل کتا نمخ کی اے زما حبیب اللہ و یواز تا پوری دا کافر استحضاو ٹوکی نکی تاسو نمخ کی جما سمرا انبیاء علیہ السلام را لی گلی نخپل کافر قوم و امتنو ور پوری ٹوکی کڑی لکہ سورہ یاسین کی ویا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون ہے افسوس دے پہال د بندگانو دئی ته چکم رسول راغلے ندئی ور پور استہزاء ٹوکی کڑی او دا سی ٹوکی او بل پسے انبیاء علیہ السلام پسے کئی چلا وی اتواسو به تبوی چی دے ٹوکو یو بل توسیت کڑے چکم نبی راضی نو شاعر مجنون لے ونے او ٹوکی بور پوری مونگا کو ولقد استهزئ او بیشک ٹوکی کڑے شوی بے رسولن دے پیغمبرانو پوری من قبلک تا نمخ کی اے حبیب نو اللہ غی تا محلت ور کڑو سمر چی اللہ دا غی محلت لکلو لیکن کل چی دا غی دنیو وقت را غی فحاقا نو احاطہ کڑی وارا نازل شویو بالذین پاغ کسانو باندی سخرو چٹو کی کڑی وی منہم ددی پیغمبرانو پوری منہم سخرو د سخرو د ضمیر فاعل نمراد دا غٹو کی کون کی چٹو کی کڑی وی اغوی منہم د ضمیر نمراد انبیاء علیہ السلام دی سخرو چٹو کی کڑی وی اغوی منہم ددی پیغمبرانو پوری نورا نازل شو پی ما حغ عذاب کانو بھی یستہزئون چودئی داغے پورے ٹوکے کون کی اللہ پی عذابون رولے گل او پا قسما قسم طریقے سر اللہ داغ کافر سکل حلاک کل پخوانو قومنو بانے اللہ عذابون رولے گل او دا انبیاء علیہ السلام دے استہزاؤ دا ٹوکو بدلے تی اللہ واغستے قل ور تو آیا مَن یَکْلَوْکُم بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ سوگ دے چے حفاظت کوي ستاسو د شپې او د ورځې دا پمانا یَکْلَوْکُم پمانا د حراست او د حفاظت راځي اے حبیباد مشرکان ته وایا چتا سما سیوا د الله نزان ته معبودان جوړ کړی قل ور ته وایا مَن یَکْلَوْکُم سوک دے چے حفاظت کوي ستاسو کلاعت پمانا د حراست او د حفظ رازی وی کلاه الله کلا ان یعنی حفظه و حرسه قل وای من یکلوکم سوک دے چے حفاظت کوي ستاسو باللیل د شپې و نهار او د ورځ من الرحمن من الرحمن یعنی من عذابه و بأسه دا عذاب دا رحمان نا تا تاو چه عذاب غواڑی نو دشپی او دا ورزی دا عذاب نمسوک ساتی رحمان مساتی یا من الرحمن مانا و بدل الرحمن یعنی غیر الرحمن قلوائے من یکلوکم سوک دے چی فازت کویستاسو باللیل والنہاری دشپیو دورزی من الرحمن علاوہ در رحماننا اباز اہل علم لکلی ویدی کی شارم دے طرف تش کافر تو ایتاسو عذاب غوارے پخپل خلق غوارے انبیاء علیہ السلام پور استہزاء اٹھو کی کوئی وعذاب لنرازینو الرحمن ذکر رحمان ذکر کچھ دا اللہ رب العزت دیر لوی حلم دے او دنیا کی دا اللہ رحمت دیر سدے دیر فراخ دے او دیر وسیع دے نو دا اللہ رب العزت رحمان صفت داسیو چپٹول مخلوقاتو دا رب العالمین اگا دا رحمانیت صفت سکڑے اگے پٹول بانے ہاتھ کڑے روح المانی ذکر کڑی دا آیات مبارکہ پر تفسیر کی چی دی الرحمان کی دی طرف تا اشارہ وا چی کافر توئی تا عذاب غواڑے و عذاب نرازی عذاب غواڑے و عذاب نرازی نداولی نرازی داد اللہ دا دے رحمانیت دا صفت دا وجنا دا دے دا وجنا عذاب نرازی و ایزا کباز علماء بدعا کیوی چی نعوذ باللہ عز و جل من غضب الحلیم او دی کی وی دی طرف ته اشاره ده چې الله ډیر لوی رحمان دی، سره د دومره لوی رحمانیت نه چې دا دنیا کې مختلف کافر رونی ول، اگر چې دنیا د نیو زین لري، نو وی دا د الله دا انتهایی غضب او قهر علامت دی کافر ته. قل وایا من یکلوکم، سوک دے چی حفاظت کوي ستاسو، باللیل والنهار د شپې او د ورځې، من الرحمن الاوه در رحماننا، بل هم بلکی دوی عن ذکر ربهم د یاداش د خپل ربنا، د کتاب د خپل ربنا، معرضون مخ ګرځون کی دی، د الله د یاداش نا، د الله د کتاب نا دای مخ ګرځي، بل هم عن ذکر ربهم، بلکې دای د یاداش د خپل ربنا، یعنی د کتاب د خپل ربنا او د تذکیر او د نصیحت نا، معرضون مخړون کی. ام لهم آلهتن، آیا شته د دې مشرکانو د پارس معبودان او مددګاران، تمنعهم چی بچ کوي دوی د عذاب نه، من دون نه علاوه زمونږ نه، الله وی د شپې او د ورځې حفاظت زکو، بل سوکشتا چی علاوه زمونږ نه د شپې او د ورځې د حفاظت کی، الله وی نشتا. او کدا مشرکان وی چشتا، نو الله وی د ایزان سره د مدد طاقت نشه، نستا بس حفاظت کی. لا استطيعون نصر انفسهم، اغی وسو طاقت نلری دیم داد تخپلو زانونو سرا، نچی دزان سره د چا د مدد او د نصرت وس نشتا، دزان د مرگ او د جوان د صحت او د بیماری مالک نده، نو بل لپار بس مالک شو. لا استطيعون نصر انفسهم، اغی طاقت نلری دیم داد کولو دخپلو زانونو، دزان سره دیم داد وسو طاقت نشتا، ولا هم منا يسحبون، او نبد آغوی سر زمونگ ده طرف نمر گرتی آو کڑیشی، اللہ و ایزان ده پاره وسو طاقت نشتا، نو تاسو ده پاره بس مالکانش. او دا مسئلہ قرآن پاک دیر و مقاماتو کی ذکر کڑی، مشرکانو تو استاسو معبودان ونی گٹی اولیاء شہداء مڑی جوندی، چی ما سوا دا اللہ نفوق الاسباب پی تاسو اعتماد و بروسک، و ایزان سرم د مدد او د نصرت وسو طاقت نشتا. لکه غره سوره فرقان وګورئ، دا تلسمی پاره په اخر کې، سوره فرقان دا تلسمی پاره په اخر کې وګورئ، آیات داغه درې وګورئ. فرمای واتخذو من دونه الها، واتخذو رانی ولید دي مشرکانو، من دونه الها علاوہ دے اللہ نہ معبودان، انو گٹو انسانانو پیریانو نا. فرمائی لا یخلقون شیئن، نشی پیدا کو لے گئی، یعنی دا معبودان دا مشرکانو شیئن سشے، وہم یخلقون او دوی پیدا کڑی شوی، ولا یملکون مالکان او اختیار من دی گئی، لانفسهم دخپلو زانونو سره دورن د ضرر د فکولو، زان د پاره د ضرر د فکولو مالکان نی، ولا نفعن او نه د فائدې رسولو، ولا یملکون موتن ندی مالکان د چا د مرگ، ولا حیاتن او نه د چا د ژوند، ولا نشورا او نه د دوباره را پورته کېدو، نی مرگ پلاس کشتا نه ژوند نه دوباره را پورته کېدل. دغشان سورہ یاسین کی موئی چی واتخذو فلا یحزنک قولهم، اللہ وید مشرکانو دا وینا دیتا خفنو کی دی، ما سیوا دا اللہ نمعبودان نیولی، اغید زان سرم دا مدد کولو وسو طاقت نلری، بے اثر نگو رہی. خلق الانسان من عجل، پیدا کڑے شوید انسان دا تلوارنا، سوریکم آیاتی زرد چوبخیم تاسو تا آیاتی، خپل آیاتنا یعنی خپل رانیول خپل دلائل، فلا تستعجلون نو تاسو تلوار مکوئی، ویقولون وائدہ کافر متا هذا الوعدو کلب ایدا وعدد عذاب درات لو، او د قیامت دراتلو دا وعده وکلین کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی. لو یعلم الذین کچری پوشیا کسان کفرو چی کافر دی حین پکم وقت کی لا یکفونا چی بندو لبنشی عن اجوههم النار دخپلو مخون نور ولا عن ظهورهم او ندخپلو شاگانونا ولا هم ينصرون او نمدوی سر امداد اکڑیشی بل تأتیهم بغتتن بلکہ راضی بدا عذاب و قیامت دویتا ناگہان بغتتن ناسا پی فتبہتهم نحیران بکی دوی فلا استطویعون ردہا ندیب وسو طاقت نشی لرل ردہا درد کولد دی ولا هم ينظرون او نبدوی تا انتظار اکڑیشی ولقد استهزئ او بشکٹو کی کڑیشوی برسولن پیغمبرانو پوری من قبل کتا نمخ کے حبیب ناغی صبر کڑو نو حبیبت بم صبر کے فحاقا نرا نازل شویو احاتا کڑیو باللذین پاغا کسانو باندی سخیرو چٹو کی کڑیوی اغوی من هم ددی پیغمبرانو پوری ماہ عذاب پی نازل شویو کانو بہی استہزئون چودہ اداغی پوری ٹوکی کون کی دانو ریاتو نب انشاءاللہ بیا ہوگا درسلو اختم نمبر آیات فرمائی ام لہم آیاشت دے دلی کافران و مشرکان و دپارا آلہتن معبودان تمنعہم چی بچکوی دوی دا عذابنا من دوننا الہ زمونہ رب العالمین فرمائی کدی مشرکان وزان تا معبودان جڑکڑی او ددائی پا غیمان دا عقیدہ او یقین دے چھ مونگ دا مشکلاتو نبچ کئی اللہ وی لا استطویعون نصر انفسهم لا استطویعون طاقت نشی لرلے غوی یعنی معبودان دا مشرکانو کاغد ونو گٹو ندی کد انسانانو پیریانو ندی نصر انفسهم د امداد دخل زاننو فوق الاسباب دا غی زان سرم د مدد او د نصرت وس نشتا ولا هم منا یسحبون او نبد دوی سرا زمون د طرفنا یسحبون مرگرتی او کڑیشی دی آیات مبارکہ کی مکمل نفی د مشرکان د شرک کا اللہ ورتو استاسو د خدایانو د زان سرم د امداد کولو وسو طاقت نشتا انور سر زمون د طرف نہ سمو صحابت او مرگرتیا کیگی نو اخر امداد وای پکما طریقہ کئ ولا هم او نبداوی سرا مننا زمون د طرف نہ یسحبون مرگرتیا او کڑے شی ولا هم منا او نبداغوی سر زمونگ دا طرفنا یسحبون مرگرتیا اکڑیشی نو پا کمی طریقی باغیتا او سرمدت او نصرت کئی لگا سورہ یاسین اگر ایدی دی آیات مبارک دا تفسیر بارکی او دا دی دی تائید بارکی درویشت میں پارے کی سورہ یاسین رازی داغی آیات مبارک او گرئی پنزم او یایم سلورم اویائم نوئی فرمائی واتخذو من دون اللہ آلہة لعلہم ینصرون واتخذو نولیدی دی مشرکانو من دون اللہ ما سواد اللہنا آلہة معبودان داد سب پارے زانت نولیو جڑکڑی دی لعلہم ینصرون دے دا پارا چھنی مشرکانو سر امداد اکڑیشی اللہ ویلہ استطویعون نصرهم طاقت نشی لرلے دا معبودان دے مشرکانو نصرهم ددوی سر دے امداد کولو وهم او دا مشرکان لهم ددی خپل معبودانو دا پارا جندم محضرون یو لخ کر دے حاضر کڑے شوی د خدمت د پارا یادا مانا وهم او دا معبودان ددی مشرکانو لهم ددی مشرکانو د پارا جندن لخ کروئی محضرون حاضر کڑشوئی پرز دا قیامت بانی. اللہ بورتوئی دادی اغا چتاوی دا معبودان لی او تاپی فوق الاسباب دا نفی او دا نقصان اعتماد و یقین تی ساتلو. نو دی آیات مبارکہ کم داوئی بل متعنا هاولائی و آباءهم حتى طوال عليهم العمر. بل متعنا بلکی فائدہ ورکڑی دمونگا هاولائی دی کسانوتا یعنی دی موجودو کافروتا و آباءهم او دوی پلارانو مشرانو تمیم دی دنیا فائدہ ورکڑی وی مال میں ورکڑے ہو دولت میں ورکڑے ہو دنیا خوشحالی میں ورکڑے ہو نو دید دغ مال او دولت او د نعمتونو په نشه کې راغلی او زما د دین نه انکار کړو. حتا طوال علیہم العمر تر دې چې وګچیو پاوی باندې عمرنا. دا زما د طرف نه امتحان او استدراج. نو الله وی زما دا غا ورکړو نا دای ناجائز فائدہ واغستا او انکار وکد توحید نا. دا وی وعید دے چی دا ما دیتا کم مال و دولت ورکڑے دی موجودو کافر تا اے حبیب او دوینا مخکم کچا تا ورکڑے انو دا استدراج دے. استدراج دیتا وی چی اسڑے ظالم دے کافر دے مشرک دے بیدین دے او داغ دے بیدینی سرکل دنیا ٹھولی خوشحالی را کلاو دی دیتا استدراج وی دیتا استدراج وی بل متعنا هاولائی و آباءهم بلکہ فائدہ ورکڑی دے منگا دے کسانو تو آباءهم مودجوی پلارانو مشرانو تمی فائدہ ورکڑی وا حتی توالا علیہم العمر تردیچو گدشو پدوی بانی عمرنا. عمرنے گدشو بدیوی دا دنیا زمونگ دا پاتے کی دو زیرے او بس پدی دنیا دو کشل او دا حق نے مخواڑو حتی اطوال علیہم العمر اللہ اوگد محلتنا ورکل دا اوگد محلتنا او سرد دینا چی مالو دولتم ڈیرو نو دی پدی محلت دو کشل او دا حق نے اللہ وی مخواڑو لو افلا یرونا آیا دی گورینا انا نعتی الاردوام دا چه بیشکر آتلل که مونگ دیز مکتا ننقصو ها نمگڑ تیارا ولو پدی که من اطراف ها ددی دا اطرافنا. دا آیات مبارک از مکہ که اللہوی نمگڑ تیارا ولو دری تفسیرونے ذکر دی او دا شان آیات پا سور رات کی ترشے وغرانو. یو دا آیات دا مانا دا چه نبی علیہ السلام کل مدینی منوری تا حجرتو کو نو دا جہاد فرضیت را نازل شو مسلمانانو جہاد شورو کو او چون کی ایمانی قوتو دا اعمال قوتو نو دا ایمان او دا اعمال دا وجنا دا اللہ مدد و نصرت دا ایسر شامل حالو نو رست رز فتوحات کے دل نو دل تویدہ کافر گورینا چه رست رز فتوحات کی گی دا کفر زمکا نمگڑی کی گی او دا اسلام زمکا سیوا کی گی نو افہم الغالبون چه دا دمر ملکون فتح شول نو دیب گن غالب شی یعنی دیب مغلوب شی. دا دی ایمان دا دور اغا خبر کئی چه کل دا مومنان و مسلمانان و ایمان کمال والو اعمالو او دا غی یقین و اعتمادو دا اللہ پزات عالی بانے او دا دا آیات معنی غور معنی دا افلا يرونا آیا گوری ندا کافر انا نعت الارضوا دا چرات للکو منگز مکی دا کافرو تا الارضوا کے لفلام دا احد بشی رات للکو منگز مکی دا کافرو تا ننقصوها کمیرا ولو پدے کی نمگڑ تیارا ولو پدے کی پسبب دا فتوحات دا اسلام من اطراف ها دا دی دا اطرافنا گیر چاپی را فتوحات شروع او دم را فتوحات شیو دو عمر رضی اللہ عنہ دور بارا کی مورخینو لکلی چه داغی پا دور خلافت کی دا نبی علیہ السلام و دا صدیق رضی اللہ عنہ دا فتوحاتو نے علاوہ 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شروع او د عثمان رضی الله عنه په دور کې د دې دوغناوا یعنی 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی و. افهم الغالبون آیا دوی بغن غالب شی یعنی دای په ایمان والو غالب کیدی نشی بلکی مغلوب بش. ادا خو الله وعده کړي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله وای ک تاسو کی ایمان کامل وی نو غالب پې. افهم الغالبون آیا دوی بغن غالب شی کله لچ ایمان او دین خلق پرې خو ا تاسو ګورئ مونږ په هر یو شی کې اسلام پرې خې او د دین د دشمنانو پرې خې کو پاږې په شکل کې په واد کې په غم کې په ناس ته پاست کې د اسلام په طریقو شرمېګو او د غیرو په طریقو فخر کو. نو دا سه وخت کې د الله غوادا مدد راتل المشروط هغه مدد راتلې نشي. یو د آیات مبارکه دا معنا وا دویم معنا په آیات کې دا ده چې دای ګوري نه چې مونږ راتلل کوز مکه تا ننقصها من اطرافها نیمګړتیا راولو پدې کې دا اطراف د دینا یعنی رس تر رز برکات پورته کی. لدا خبره د وای کل یوم بتر یو رز د بلین بتر مجموعی لحاظ سره برکات زی حیا والا خلق ختمیږي هر قسمه طریقې سره نیمګړتیا راځي. تاسو ګورئ یعنی هر مشر خپل زوړ حال یادی وي دا حال او دا حال برکات روان دي حیا روان ده دارنګ دیانت روان ده. ندایات یو معنا داوت ای ګورینا برکات الله وي د زمکه نه پورته کو نیمګړتیا پکې راځي. ندا یو رز د بلی نه بتره حدیث کراغلی او مشکا شریف حدیثو انس رضی الله عنه ته سکرال او د حجاج د ظلمونو شکایت ورته کولو ناغور ته چپ شي دی نه پس چې کوم ورز راځي نه بد بلی نسبی بدتر وای مجموعی لحاظ سره صبر چې قیامت ته خبره نږدې کیږي نو نور بم سکی دا ور مفسرینو دا ذکر کرے وی پا کم از مکا کی چی کم طرف لا عالم دا قرآن و سنت و دا دین وفات شی نو دا غزیبان و بارالا تباہی رانا نمگڑتیا رازی پا دے کی پا مرگ دا علماء دادرے میں توجیوہ نو دا درے میں توجیح مطابق دا علماء کرام و مرگ دا غی وفات کی دل دزمکی کمی دے پا دے کی نمگڑتیا رازی دا شان آیات تر لمخ کم تیر شو گو ریتا سورہ رعد کے التم دا شان آیات مبارک تیر شو دیار لسم پارا کی سورہ رعد رازی یو سلوی اختم آیات گو رئی دا سورہ رعد اولم یرو انا نأت الارض وننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب دی آیات کیم اغدری توجیحات تھی اولم یرو آیا دی سوچ ندیکڑے انا نأت الارض و دا چی بے شکر آتلل کمگ دیزم کیتا ننقصها کمیرا ولو پدی کی نمگڑتیارا ولو پدی کی من اطرافها دا اطراف دا دینا کمیرا زی برکات پورت کی گی علم پورت کی گی واللہ یحکمو اللہ فیصلکوی لا معقب لحکمہی نشتا دے سوک بدلو ان کے دا اللہ فیصلی لراب او معقب آگا چالوئی چه رستو فیصله چا پسی گوری اللہ فیصله کئی خورستو کتو والا سوک نشتا واللہ یحکم واللہ فیصله کوی لا معقب لحکمہی نشتا دے سوک بدل ان کے داغ فیصله لرا وہو سریع الحساب او دغا اللہ دیر زر حساب کو ان کے دے ندی آیات مبارکہ کی موئی افہم الغالبون آیا دوی بگن غالب شی یعنی کافر چکل بالمقابل ایمان والوی د مسلمانان و اعمال والوی نو بیا غالب کی دین شی وقتی طور کاغل سا غلب حاصل شی نو آغا جدا خبر دا عاقبت و انجام داغد تباہی افہم الغالبون آیا دوی بگن غالب شی قل ورتوا انما انذرکم بیشک یروم ز تاسو بالوحی پا وحی سرا ما تا وحی کی گی دا اللہ دا طرفنا او دا غا وحی مطابق ایز ما امتا دا اللہ حبیب ورتوی تاسو یروم ولا يسمع الصم الدعاء او ناوری کان بلنا ولا يسمع الصم الدعاء او ناوری کان بلنا اذا ما ينظرون کل چی دیرو لشی یعنی دا کافران پشاند کنو دی کنو تکڑے روازون ورکے خورینا ولا اسمع سم الدعاء او اورینا کان بلنا اذا ما ينظرون کل چی دیرو لشی دیرستو آیات مبارکہ کہ اللہ اخبر حبیب تا تسلی ورکے وی حبیب دا کافر وی عذاب دا دنیا بکلے قیامت بکلے لکمخ کی تیر شد آیات تم دیر شم کیوی ویقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین وی دا کافر کل وی دا وعد دا عذاب درات لو دا قیامت کی ایتاسو اے مومنانو رشتینی اللہ وی دے سلی دلی ندی زکا عذاب غوڑے کمامولی غنت عذاب اللہ وی راشی نبیا بدای چغوی ولئن مستهم کچری ورسیگی دویتا نفحت معمولی غنتشه من عذاب ربک دا عذاب درفستانا نفحت ویلکیگی معمولی شیتا ادنا شیتا کورسیگی دویتا نفحت ابن عباس رضی اللہ عنہما وی نفحت مانا سوا یعنی طرف سی او طرف دا عذاب اباد علماء وی قلیل و ادنا شئن معمولی غنتشے معمولی غنتشے ور تو رسیگی او نفحہ پا لغت کی وی معمولی غنتشیتا کچری ورسی گی دویتا نفحتن معمولی غنتشے من عذاب ربک دا عذاب دربستانا لیقولن نخام خوائی بدا کافر یا ویلنا ہائی تباہی و بربادی دا منگلرا انا کننا ظالمین بے شک و منگ ظالمان بیا با اللہ وی چغی وی خدا غا چغی بدائی تا ایس فائدہ ور نکی ولا امستهم کچری ورسیگی دویتا نفحتن معمولی غنتشے من عذاب ربک دا عذاب دربستانا لیقولن نخام خوائی بدوی یا ویلنا ہے افسوس و تباہی دا مگن پارا انا کننا ظالمین بے شک و مگ ظالمان دیر اس تو آیات مبارکہ کی دا قیامت حال اللہ بیانے فرمائی وندوع الموازینا کی بدو منگتلی القسط واد عدل و دینصاف لیوم القیامہ دا پارد و رزد قیامت دینصاف طلب اللہ و یدرو دا ہر بندہ عمل بتلی لے کی گی اس قسم ظلم بچا سرنی فلا تظلم نفسن نو ظلم بو نکڑیشی نفسن دیو نفس رشے آزربر زربر ظلم بچا سرونش و ان کان کچری وی دا عمل د چاک نیکی وی ک بدی وی مسقال حبتن په مقدار د دانی من خردل دوری د شرشم دوری د دانی عمر د چا نیکی وی یا بدی وی اتینا بها نورات للبوکم پاغی سرا وکفا بنا حاسبین او کافی و منگ حساب کو ان کی اللہ و عزت حساب کتاب دا پار کافی دا دا منگ دا ایمانیاتو کی و مسئلہ دا چطول دا اعمال و حق دے پدی با ایمان رالو قرآن کی سور نصوص تھی سور عراف کی در لطیر شل والوزن یوم اذن الحق طول دا عملون پا دا غرز حق و ثابت تے طول دا اعمال و بکی دا چاد نیکو تلی چی درنیشی ناغی با اللہ جنت توردن نکی اللہ نی منگم پکی پخبل رحم و کرم و گرزے او دا چاد نیکو تلی چی سپکی شی او دا گناہونو تلی درنیشی نا اللہ وی دا غیزے جہنم دے طول دا اعمالو دا پرز دا قیامت حق و ثابت تے او سنگ طول بکی گی امام قرطبی ذکر کری و یو فرشتہ بھائی او دا بمقرر ای پتل د میزان نو بنی آدم کی وطن برا وستیشی او د تل لوان دی بودرو لشی د تل لوان دی بودرو لشی او دا غا مال بتل لکی دی بخپل ورته ګوري تماشا وکي نو کدا غا د نیکو تل درنشی نو دا فرشتہ به اعلانو کی او میدان د محشر کی ټول به اوري نادل ملکو بے صوت دا سے آواز بو کی چ ټول مخلوق به اوري وای بسعد فلان سعادتا لا یشقا بعدها ابدا وا اوري خلقو فلانے دے نیک بخشو پدا سے سعادت او نیک بختیا سرا چ دی نفس به پد شقاوت او بدبختیا ناراضی او کچری تل د نیکو سپکشی نو دا فرشته بوئی شقی فلان شقاوتا لا یسعد بعدها ابدا فلانے بدبخت او بد نصیب شو دے نفس بدے نصیب دار جوړ نشی نو پدی ترتیب بانے تول دا اعمال وکی تول دا اعمال وکی او تول دا اعمال دا حق دے تے گورا موازین جمع ذکر کرے موازین پدی آیاتن کی جمع دا ندی وجن باز علماء لکھلی وچ تلے بغنی وی ہر امت دا پار جدا جدا تھلا چاپ کی دا ویلو دا ہر چا دا عمل لپار با جدا جدا تلی خو جمہور علماء پا دیدی او حق خبر دا چی تلی اولا دا جمع پا دی اعتبار دا چی پا دی کی مختلف اعمال بتلی لکی مختلف اعمال پا اعتبار جمع ذکر کردی ورنطلا دا صدا دا یودا او پا دی بانی دا علماء کرام اتفاق دے ابن کثیر امدل تا ذکر کردی وی الاکثر علی انہ انما ہوا میزان واحد و انما جمع باعتبار تعدد الاعمال الموزونت فیه وی اکثر علماء پدیدی چی تلی ودا دا جمع چې ذکر کړي نو اعمال بغن تل کی پاغه اعتبار جمع دا پاغه اعتبار باندې جمع دا دیو جن هر چا ته سوچ فکر پکار دے چې اعمال بتل لکی باقی جمعه کې تاسو لتیر شل د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قول لے ای بوی حاسبو قبل ان تحاسبو اے خلقو ځان سره حساب وکي مخکې د دینه چی حساب وش اعمال مننو تلای مخکې د تللو هر سړی د ماخام کینی ودي ګوري چې د عمر اکثر ستی را شو او د باقی سپته نه لګي اخر ما د خپل قبر او اخرت د پاره سوکل زما د سار نه تر ماخام د دنیا د پاره سوچونه دي او د قبر د پاره سوچونه دي اگر خبره ختمه لا یو سور از عبادت موجوده اولاد او د یو سور از یاد کی اکثر خدا سیوی چی بیا در پوری خندا کئی پی گئی پا خمرا بانی ستا دا غسل در کولو بانی شرمیگی ستا پا جنازه شرمیگی نو دی اولاد دا پارا موشپا و رس پزانی او کڑی دا بالکل دنیا کی پکار نرازی نو قبر و خیرت کی بس پکار رش آخو قرآن پاک ویلی چی هر سڑے با دا بل نتیخ تکئی نو طول دا عمالو بکی گی بازی کلمات و بارک راغلی چی دیدے کبن کثیر ذکر کڑی چاغه په جبا باندې سپکدي او پتل د میزان کې ډېر درانه دي ناغه ویل پکار دي اسی موږ تاسو دکان یا لارو کې ناسینو دغه کلمات ته وایو بخاری شریف په دې حدیث ختم ده ابو هرره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم و ایدو کلمات تی پجب ویلو یعنی مختصری دی او پتل دی میزان کی درنی دی او رحمان تدیر محبوبی دی غصی دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم تا دیر دیر ویل پکار طول دا عمال و بکیگ ابن کثیر او امام قرطبی دلتے او حدیث ذکر کرے یو کس نبی علیہ السلام تراغه جلس بین ایده د نبی علیہ السلام مخله کې ناست صحابه کرام سره دا سید قبر او د اخرت فکر او الله دې موږ او تاسو سره دا فکر پیدا کی فقال وی یا رسول الله ان لی مملوکین وی زما دو غلامان دي د صحابی نبی علیہ السلام ته وی او یو کذبوننی ما تا د دروغ نسبتونه کیا یکذبوننی دروغ را لوی او ما سره خیانت کوي ز په کاروبار کو او زمانہ فرمانی کوي نزیب عوام او عوامم او بدر دم ورتوا لکه خادم او نوکر او کشرتا مشران بدر دی وی وی فکیف انا منه زما او د دې فیصله په قیامت کې څنګه صحابي سره فکر پیدا شوی دا خدای دروغ وای مال کې خیانت کوي نزیب عوام او بدر دم ورتوا فقال رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام ورتوی حساب بوشی ما خانو کا و عصو کا داغی حساب بوشی چې دمر دای خیانت کړي او سمره استانا فرمانی کړي او دروغ ویلې او استاد سزا حساب بموشی فین کان عقابک ایاهم بقدر ذنوبهم نو کان کفافا لا لک ولا علیک کچرستا سزا ورکول د دای د گناهونو په مقدار وی نو بس سر په سر خلاصي سوابال او بوج دربانی نشتا او کچرستا سزا ورکول کموی او دیتا سر نقصان ډیر کړي نو طالب غورواله او کستا سزا ورکول ډیر وی نو هغه عمر بتانه پرز د قیامت بدلا غستیش فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي جڑا شروع کا قبر او خیرت فکر الله ور نصیب کړي او چغی والے نو نبی علیہ السلام وی ما له لا یقرؤ کتاب اللہ دا دے اولی جاڑی دے دا اللہ کتاب لستے ندے چی دبانی دا خبر ناشناو لگی دا اللہ وی ونضع الموازین القسط لیوم القیامة اللہ وی دا عدل او دے انصاف طلب پر از دا قیامت کی خودش چا سر بفا فلا تظلم نفس شیئا اس ظلم بیو نفس رونشی او دا طول آیات مبارکہ نبی علیہ السلام لستو وَإِنْ كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ناغ صحابی دا اللہ رسول ما جدو شین خیرن من فراق هاولا زنمم یو شیغ ورا چی بس دی جدا کم گواشا چی بس دا ما ازاد کر نبی علیہ السلام توائی تاسو گواشای دا اللہ حبیبا چې ما دا غلامان آزاد کړ. نو دی آیات مبارکه ګوره پوره نقشه مونږ او تاسو له مخې لکه چې ټول د اعمال وبکیږي پر ورځ قیامت. ذره بر ظلم نشتا, که ذره بر د چا نیکی دا نو هغه به پټه نکړي شي هغه وتلل شي, او که چا ذره بر نقصان کړي لکه سوره زلزال کې وای فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. دیو جن ګوره گناہونه کواړوی نسبکه مګنه یو نیکی نام سپکه ګنل دي. فقار ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها واقعتا صدرس کې ورېدل و یوزل فقیر کوسه کې आवाज وکړو نو وینځلې د انګور یو دانکور کې پرته وې د فقیر لایو سه ناغوین زیدا سی غدانې لکتل. نو ام المؤمنین په پوښ وجدیل د دانه معمولی غون تخکاریغه ورته وی الله وی و من يعمل مثقال ذره خيرا يره وی پدې کې سور زو سونا او زرګونه ذرات پراته وي. نو معمولی غونتی نیکی دې سړی سپک نه کړي. او مولانا محمد زکریا صاحب نور الله مرقده لیکلي زموږ اساتذه او مشایخ هم وای وای ټول عمر کې انسان نیک اعمال کوي چې ته په یو عمل با الله رضا کیږي بخي به خدا کوم عمل له پته نه لګي پته نه لګي. یو ډېر بدکار زنانه بارکی حدیث د مشکات کې راغلي الله په دیو بخله چې اوس پیته سو کې سپیته وبور کې سپیته وبور کې. دارنګ یو زنانه واغه د پیشوی وجل راغی د وجنه جهنم ته الله بوتله. نو اید الله ناراضگی په دې ټولو گناهونو کې پټرا او دا الله رضاونگی په ټولو نیکو اعمالو کې پټرا. دا پته نه لګی چې په کوم بد عمل الله بدا سي ناراض شي بیا راضی کیږي. نو دا هر نافرمانی نظام ساتل پکار دی. او کله الله رب العزت په یو عمل داسې خوشاله شي په یو عمل داسې خوشاله شي چې بس بیا آینده د پاره ناراض کیږي نه. دیو جنا هر نیک عمل کو وڑو کے دیکل وی دے سپک گنے لی دی پکار او گنا تم سپک وی لی پکار. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی و ندع الموازینا او کی بد منگتلی القسط د عدل او د انصاف لیوم القیامت د پار د ورزی د قیامت دا عدل او د انصاف میزان او طلب کی خودیشی. فلا تظلم نفس شیئا ظلم بو نکڑیشی دیو نفس سرا شیئا زربر. و ان کانک چریوی دیو انسان عمل مثقال حبت پا مقدار ددانی من خردل دوری اتینا بها راتلل بوکمون پاغی سرا وکفا بنا حاسبین او کافی امونگا حساب کون کی. پرندہ مسئلتی رشوی واچی وزن او طول دا اعمال و حق دے او پدیبان ایمان روڑل دا ضروریاتو دا دین نوی. دا عمر روایاتو کی راغلی دی دا طول دا اعمالو کیفیت ذکر کرے. بعض روایاتو کی دارا دی چھے اعمالو تب اللہ شکلو نور کی وابط لے کی. زن احادیثو کی دارا دی چھے کمو پرچو و کاغذنو کی اعمال لکلی شوی دی آبط لے کی. او زنی روایات و ندام ثابتی چی صاحب عمل بم تلیلے کی دا عمل خاون بم تلیلے کی دا عمل خاوندان دا بم تلیلے کی. او دا مسئلہ مخ کی در لتی روا دا سورہ کہف باخر کی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا چې دا وزن د هر چا د پاره دی او کنه باز خلک ته مستثنا دي. لکه باز مؤمنان به حساب به کتاب جنت تبزي د باز کافر او د کفر نه علاوه بل څه شي نشتا. نو باز عالمان ویلو چې باز خلک با د وزن نه مستثنا وي. خو صحیح قول وای دا دی چې د هر چا عمل بتل لیکي او د طول د اعمال مبارکی د غدری قسم روایتونه راغلي. اعمال تب اشکال ورکړې شیا به تر لیکي لکه ګن روایت په دې خبره دلیل لې چې اعمال تبا الله شکل ورکی وې دی او سړی د نیکو عمل نامه وکم شي اوا په خوف او په ير شي وریز شکل کې څه شی براشي او دا غد نیکو په طرف بلکد باران روري او د نیکی نیکي والے تل بدر نشي دی به حیران شي چې دا سړي پختنه وو کی نو به ویل شي چې دا ستاغه علم او چې دنیا کې اغتا خور کړ او اطراف د عالم تر رسیدل او نن د موقی په وخت باندې ستا په کار راغې نو بعض اعمال ته په شکل ملاويږي او صاحب عمل بم تلل کی لک روایاتو کراغلی او غټ پټ کافر براشي خو پتل د میزان کې د ماشی د وزر مرداغ وزن بني د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک راغلی نبی رحمه السلام وی د دې نرو نرو پاندو تم ګوري قسم می دی وی د الله په ذات عالیا چې دا نری نری پاندای په پتل د میزان کې د احد د غرنم زیات درنی وی نطول دا عمال و حق دے پا دی بانی ایمان روڑل دا منگو تاسو لضروری دی او دا پا یو آیات کی نیدی گنو آیات انو کی لکو گو رہی تاوز دید پا رسول آراف گو رہی پرون آیات منگوے لیو آتما پارا کی سور آراف ابتدا کیو گو رہی طول دا عمال و حق دے عمال با پورز دا قیامت تللے کی گی آیات ابتدا کیو گو رہی ہے تم نمبر آیات گو رہی فرمائی والوزن یومئذن الحق فمن ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون والوزن طول دا عملنو طول دا اعمالو یومئذن الحق پا دغ و رزبان حق و ثابت تے فمن آغثوک ثقلت موازینو چدرنی بشی تلدنی کئی داغوی فولائک هم المفلحون نو دغ خلق هم دوی کامل کامیاب دی اللہم اجعلنا منهم ومن خفت موازینو هر غسوک چسپ کشی تلدنی کئی داغوی فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ نُدَاهَا کسان دی چې تاوان کې چولی خپل ځانونه بما كانوا په سبب داغې چودای بآياتنا يظلمون چې زمون پایاتونو باندې ظلم به کولو یعنی انکار به تکولو انکار به تکولو او د طول د اعمال مبارک علماء دا تفصیل ذکر کړي لکه دا حدیث واوري د دې کې حدیث امام ابن کثیر ذکر کړي حدیث پاک د مسند احمد کې راغلی عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ وی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی رب العالمین یو سڑے زماد امت نبد مخلوقات دستر گو دلوان درا بار کی او داغد ناکار اعمالو عمل نامی بکلاو کرش یو کم سلم عمل نامی بیڑا کی یو یو عمل نامه به دوم روگ دی سمره چی ده نظر لگی نو رب العالمین بور توی دا دی که چی کم گناهو نستالی کری دی که ده یوشی نتی انکار که زما آغا کرام الکاتبین خطا سر سر ظلم و زیاده نده کرده نده بوی لا یا رب نه انکار کوم دا ټول خبری ما کری او نه کرام الکاتبین زما سر سر زیاده کرده نو رب العالمین بورتوی افالاکا عذرن او حسنا سو عذر دشتا چی پیش کی دا دنیا کی نیک اعمال چی کئی دا اللہ تا عذر دے لکه تاسو اللہ ساری درس کی تیر شل دا بنی اسرائیل و اغڑلی چی خلق دا نارواو نمانی کول نو سکسان ورتوی دا تاسو سکویوی معذرتن الہ رب بکو اللہ تا عذر پیش کو دا نیک اعمال ایمان دا دین کارونا دا الله دا عذاب نه د بچ کېدو یو عذر دی. الله ورته یا فالک عذرنا وحسنا سو عذر او نیکی دشتا. نو سړی به حیران شي وای با ای زما ربا نس شي نشته. نو رب العالمین ورته وای ان لک عندنا حسنه واحده ستا د پار ما سره یو نیکی شتا او لا ظلم علیک الیوم نن ظلم نشتا. نو یو پرچه د کاغذ برویستې شي او پاغي کې به عقیده د ایمان او د توحید لیکلي فیها اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه کې به د دې خبرې گواهی وي چې الله نه بغیر بل اله نشتا حاجت روا مشکل کشا معبود په حقا صرف او صرف یو الله دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله بر حق رسول دی. نو رب العالمین بوئی را حاضر کئی نو دغ بنده بوئی یا رب ما هذه البطواقا ما هذه السجلات دا وڑغ انتی پرچب دا غیو کم سل عمل نامو پا مقابلہ کی سو کی. اللہ بوئی ظلم نشتا نو دغ یو کم سل بیو طرف لتلک کی خودشی او دغ عقیده د ایمان او د توحید به بل طرف لکی خودش ناغه بس پکشی او دا عقیده بدرنش. او حدیث کې دا راغلی د الله د توحید او د نوم سره سشه دا درنې دی نش. دا حدیث امام ترمذی په دې طریقه ذکر کړي. نو ګورې حدیث کې دا راغلی چې د عقیدی د ایمان په مقابله کې سشه درنې دی نش. خدا سوچ کوي دي کې علماء لیکلي معرفم لیکلي او نور علماء هم لیکلي چې کچره خبره داسي شي نو بیا خو مؤمن چې بس ایمان پکې ده نو څومره ګناهونه چې کړي ایمان سرا داغي بس وزن ني. نو معرف لیکلي چې اصل کې د اعمال وزن بدوزل کی یو زل بتول شي په اعتبار د ایمان او د کفر نو د ایمان سرا اس یو شیدر نه دي نش د دې په مقابله کې دی ایمان نه علاوه بیا د نیکو د بدو اعمال تول کی خبر له خیال رسېرو. نو وی تول د مؤمن د عمل بدو زلی کی یو زل تول له په اعتبار د ایمان نو یو په لچ عقیده کلی عقیده د ایمان وی نو داغه مقابله کې سشید رنی دینش بیا د ایمان نه پس تول د اعمال وی تول د اعمال بوی. نو په اعمال کې چې نیکی سی واشی او گناهونه سشي گناہونا آغا کم شی نو سڑے با جنت تزی او کنا تل دا نیکو سپک شی او تل دا گناہونو سیوا شی نو بیا کاللہ رحم و کرم کی او بخنو کی خو جنت تا بلاڑ شی ورنہ کاللہ رحم و کرم نو کی نو دخپلی گناہ پا مقدار با جہنم کی وی او بیا با دا اللہ پا رحم و کرم دا نبی علیہ السلام و دا نور مومنان و دا قرآن دا روجی دا دی پا شفارس با دا سی ترتیب وار گنہگار مسلمانان در جہنم نہ رستیش جہنم نہ برستیش. دا حدیث دا سی ترتیب سرم ذکر دے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ہوئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کی بخودیشی تلی دمیزان پر از دا قیامت را بوستیشی او سڑے نداغا عمال بو تلیلیشی نو اور طرف ته روان کړي شي. نو کله چې دا سړی شا کی او د تلی د میزان نه جهنم طرف ته روان شي نو یو کس بچغی وای د رحمان د طرف نه وای بلا تعجلوا فانه قد بقي له تلوار مکه وای ملائکه.